sam żal, ciężar słów, które więzi ktoś. Niosę ci świeży chleb, niosę wina łyk. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez judasze oczu

Autopromocja. Płodzą się ludzkie dramaty. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą.